Det här är en repris ifrån oss på morgonen. Alright, here we go. What's up, mother? Du lyssnar på morgonen. Scorpions på Pirate Rock 95.4 och vi har fått besök i studion utav Kenneth och Kent. Woohoo! Grabbar, presentera er. Ja, jag är Kenneth Andersson. Kör lite chili grejer med såser och grejer. Såser och grejer. Såser och grejer. Vad heter företaget? Det heter Ragnarök. Ragnarök. Chili. Ni kommer från Stenungsund, va? Ja, jag menar. Mm. Hur lärde ni känna varandra? Vi har driven en stor chiliklubb på Facebook som heter Chiliklubben. Den heter det, okej. Okay. Ja, ja. Kenneth, han är grundaren av den klubben. Mm-hmm. Mm. Så vi har 8400 medlemmar idag. Åh, herregud, det var några stycken då. Det har blivit ett gäng, ja. Över hela, från hela världen eller är det mest världen, Sverige? Ja. Det var från Australien, USA, Brasilien. Allt. Ja, oj! Men det är största mängden, eller mesta, flesta medlemmarna kommer ifrån. Sverige, en del Norge och Danmark har vi faktiskt också rätt mycket medlemmar. Ja, även Finland. Ja, Finland. Ja, ja, det ser man. Det känns som chili-intresset har liksom bara blivit så här stort på en kort tid, eller? Bara sen vi startar chili, eller jag startar chiliklubben, så har det ju gått upp. Alltså det har bara exploderat, alltså. Mm. Jag vet inte vad man ska säga, det är liksom... Hela världen har liksom exploderat med det. Alltså, det är hett ämne. Men det är vad kan det bero på? Vad tror ni att det beror på? Jag tror det beror på att det är ett mångkulturellt samhälle. Mycket chili som kommer med de här olika människorna som kommer från olika ställen runt om i världen. Mm. Men här i Sverige är vi vana vid salt och peppar. Ja, men lite så. 30-40 år sedan. Och idag är det ju faktiskt att vi vill ha lite hetare inslag. Och då är ju chili en naturligt inslag i matlagningen på ett eller annat sätt. Och då färskt eller i såser eller... torkat eller you name it. Mm. Ja, det är galet. Det finns ju så många olika kategorier också. Jag har ju varit inne och i och med att jag träffade er på Gothenburg Sound Festival för några helger sedan så gick jag in och googlade lite på chili och så Scoville heter det, va? Olika styrkgrader. Kolla vad jag har läst på, Krille, kolla vad jag har läst på. Men, och jag har ju i princip bara testat en jalapeno. Och vad ligger den på? 500 kanske? Nej, den ligger på mellan 2500 till 10 000 på skoviskalan. Det finns lite runda slängar. Finns... Alltså, det är svårt att säga exakt, men runt där någonstans. Runt där någonstans, ja. Så att, vi får se om man får en riktig käftsmäll här idag. Men det är, alltså, man ska inte frakta själva frukten i sig, för jalapeno är ju en väldigt användbar frukt. Mm. Väldigt god frukt. Det kan man ju ha sen till och med barn kan äta den. Bara käkat den på en kebabpizza, men den kanske är bra annars som man har också. Det är bra så mycket, alltså. Det är väldigt bra så mycket. Men ni ska hänga kvar här en liten stund. Jag tänkte vi ska skjuta iväg lokala pirater och så ska vi prata mer med Ragnarök här alldeles strax. Det är lokala pirater på Pirate Rock 95.4, King Kong, Black Bones på Pirate Rock. Vi har ju Ragnarök här i studion. Berätta lite här nu om chilifrukten. Vad är det som gör att den är så stark och hur reagerar kroppen emot den? Det är ju kapsaicinet i en oljebaserad, ska man säga, ämne och precis som är det starka i chilin. Och vi tror det finns tre olika sorters kapsaiciner. Kan man säga, om man förenklar det. Ja, om man förenklar i en chili då. Så alla chili har ju olika mängd utav de här tre olika kapsaicinerna då. Ja. När du får det på tungan så kommer det fram ett ämne i tungan som gör att det känns som att det brinner på tungan, alltså, om man ska säga så. Mm. Det påverkar samma receptorer som du känner när du bränner där på tungan. Ja, okej. Okay. Ja. Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt vad det heter nu. Men i vilket fall, det är det som gör att det känns som att det bränner både i halsen och överallt. Ja. Även om du tar det i ögonen eller vad det nu än är då. Och vad ska man säga mer? Det är liksom, det är det som gör att du svettas, för det sätter igång ämnesomsättningen i kroppen och det blir ju adrenalinkickar och det blir allt vad det nu är. Kroppen kämpar ju för att ta väck smärtan. Mm. Typ släcka elden. Bedöva dig då, det gör det ju med adrenalinet och vad heter det? Adrenalinet är, kan vi säga, första som... Men det är ju jäkligt coolt att kroppen faktiskt har de funktionerna så att den sätter till typ för att rädda en själv. Ja. Liksom. Det är kroppens egna försvarsmekanism. Ja, men eller hur? Ja. Det forskas ju mycket kring det här kapsaicinet då i hälsosyften. Då. Det har ju visat sig nu sista rönen är ju att det väldigt starkt cancerförebyggande. Mm-hmm. Man använder det som smärtlindring. Alltså på typ, istället för typ Voltaren kan man ha såna plåster. Ja, kylplåster. Det bränner ut blodfetter i, man har högt kolesterolvärde. Och, så det är mycket grejer som sätter igång i kroppen när man käkar chili. Det låter konstigt faktiskt det jag kommer säga nu, men det är jävligt bra för magen. Är det verkligen det då? Ja, alltså har du inte magsår eller magkatarr så stärker du magen med kapsaicinet. Så att du alltså har ett bättre skydd mot stark mat och du klarar av stress och sådana saker bättre. Det finns inga Thailand som käkar Losec på grund av att de har någon jävla magkatarr. Nej, det är klart. De drar hela chili. Loss med chili och frukost, lunch, middag. Nej, för det är Stoffe som sänder på Pirate Rock här på Anshan Mangel. Han är jätteintresserad av chili, fick jag till mig när vi träffade er på Gothenburg Sound Festival. Han sätter klockan på timer så att han sätter sina plantor så de får sol och grejer på sig och fixar och donar med de här och vattnar dem med pimpetter och skit. Men det som jag tyckte var roligt och som jag inte hade en aning om, det var att han sa när han klev upp på scenen, för han var ju en av dem som var med i den här tävlingen. Han kom faktiskt tvåa. Och då säger han så här till min pappa då, som också var med, som gick och spydde bakom en högtalare sen. Men så säger han till farsan så att, du, se nu till att tugga som fan. Svälj inte helt, utan tugga. För han sa tydligen att tuggar du inte ordentligt så kan det sätta sig i fickorna i tarmarna. Och att det inte är bra. Kan det stämma? Däremot att du får ju, säger du inte tugga chilin ordentligt och så sväljer du ner den, och så när den börjar brytas ner i magen, så då efter en typ en timme eller någonting så kommer det en smäll i magen, alltså det gör det, och då har du ju magsmärtor alltså. Det är riktigt starka saker alltså. Är det typ mensvärk gånger 100? Ja, det vet ju inte vi kan inte uttala oss om det. Men alltså han är ju lite lurig den. Men alltså du kan ju tänka dig världens magknip när du behöver gå på toaletten och du inte varit på toaletten på länge och alltså du har så ont i magen så att du liksom inte kan stå upp. Man liksom alltså, viker sig så. Ja, jag kan säga att det, ibland så kan det kännas som jag har opererat bort blindtarm och så, det är ungefär samma smärta som det. Okej, jag har ju inte gjort det så jag kan inte relatera till det. Men då relaterar det till olika smärtor. Ja, precis. Så att det, ibland kan det göra groteskt ont och det kan ju göra ont i lätt en timma. Men det är ju så också när det gäller de här riktigt starka sakerna, så är det ju inget timma går och knaprar på, sitter och rockar en fredag i soffan. Och är det inte så? Men nej. Är inte det hårdrock? Nej, det är inte det. Alltså, visst ska man kanske vara lite macho och så, trycka i sig sådana och hålla masken. Det har jag väl också. Jag har gjort det, jag vill inte erkänna. Men det är ju inte därför. Kolla här nu, vad fräck jag är. Det är ju inte därför man är, utan det här är ju smaksättare på ett eller annat sätt i matlagning, eller framförallt matlagning. Mm. Det är ju kanske därför som de lite mer svagare sorterna är de som folk använder mest, så att säga. Men ska man liksom trycka i sig de här riktigt starka sockerna, så då får man ju bygga upp magen innan så att man får, det heter ju då ont in, så är det ju ont ut då. Ja, det är så, bränner det så i röven alltså? Jajamän. Det gör det, vi hade en diskussion på det i chiliklubben nu faktiskt häromdagen, och det var många som kom med tips hur man skulle göra. Jag själv sa att ta barnpuder. Det var det jag tänkte fråga, vad ska man göra då? Men barnpuder som babypowder? Nej, men alltså blött papper. Alltså, jag vet inte vad. Det är alltså, det bara bita ihop. Ja, kör alltså, lite det svir, liksom. Det svir, hur man än, vad folk än säger, så tror jag att alla känner att det svir där bak. Ja, nej, men det får vara värt det, tänker jag. Men vad är det här med att man inte kan dricka vatten? Ja, det är ju så att kapsaicinet är ju, alltså det är en olja. Och vattenolja, det funkar ju inte ihop. Nej. Så utan då använder man då någon mjölk, yoghurt. Mm, mm. Det som binder fett. Ja, precis. Så går det lite fortare. Men vatten är ju liksom, det blir ju en reaktion att jag ska släcka. Ja, visst. Ja. Men det, vatten är, det är ju bara temporärt några sekunder och så är du tillbaka igen. Då, va? Men, sen så finns det ju en grej som jag kan varna för att göra. Det är att dricka cola till när man äter en färsk chili. Det ska man aldrig göra. Kolsyra och chili, stark chili. Explosion typ. Och varm kaffe och chili, ingen bra heller. Magsmärta jag snackade om innan, den kan du dubbla alltså, för det gör, du sprider runt all kapsin i magsäcken med en gång. Men är det så att ni är lite så här testpiloter, typ så här, det här provar vi och jag så ser själv vi. Inte provat cola, men min systers son gjorde det och han, jag sa till han, prova inte cola. Han gjorde det ändå och det gjorde ont. Där har jag erfarenheten av det. Fy fan vad äckligt. Jag dör, jag är ju skitnervös här och så ska jag prova massa konstiga grejer. Det är ju så med det, vi odlar ju väldigt mycket, det finns ju alltså runda tal, vi säger, tar de med tummen och pekar, typ 15 000 olika sorter chilis. Det är så många alltså. Ja, ja, vi tar ju fram egna sorter själva nu för tiden. Hur gör man då? Vadå, tar du ett frö och delar det på hälften och kläpper ihop det med ett annat? Nej, du tar ståndarna från ena och pistillen, eller pollen från andra och så... Ja. Det är som att du tar en annan blomma på en annan blomma. Ja. Så lätt förklarat då. Det är som att ett bi kommer och sätter sig och pollinerar blomma. Bara att vi gör det åt dem. Åt blommorna själva då. Och det är ett väldigt pilligt jobb att göra. Ja. Man ska pilla väck ståndare på ena och så pistill på andra och... Men ni måste ha varit med i biologilektionerna, hör jag här. Ja, det här finns på nätet. Google är jävligt bra många gånger. Jag har ju knappt någon koll på det. Du, jag så hör, tar ett frö och så lägger det nära ett annat frö. Men det gör ju det, eftersom det finns så mycket sorter. Då ser du ju, det här är ju, det blir att man odlar väldigt mycket nya saker. Man har sina favoriter, sina 10-12 favoriter. Eller, det beror på mycket odlingsplats man har. Menar, man kan ju odla chili på... På fönsterbräda lite. Ja, men precis. Men jag tänker med färgen. Mm. Har det någon betydelse beroende på hur starka de är? Nej. Varför får de olika färg? Det är framavlat. Okej, det bara blir så. Nej, då, alltså vi säger att de sätter en planta. Så kommer så kanske det blir röda fruktbränder. Så sätter de, utav samma sorts planta, sätter de kanske 100 plantor. Så är det en planta i sig som skiljer muterar. Sig. Som muterar och skiljer sig från de andra. Kanske det blir brun. Mm-hmm. Och då har du ju helt plötsligt en brun chili. Ja. Och får ju, har du fått fram en ny variant då? Ja. Eller du själv tvingar fram det då? Ja. Med att pollinera. Ja, ja, ja, ja. Men shit, från början så kom ju chilin från Sydamerika. Det var ju Columbus som tog den till Europa. Mm. Så på den vägen är det. Så det finns alltså en urchili. Mm. Och den har spritt sig då bort i Indien och Kina och Bangladesh och Europa och Afrika och hela världen i stort sett. Så att, det är jävligt intressant det här med chili. Alltså. Vi ska väl ta och provsmaka om en liten stund. Så vi är strax tillbaka här igen i Pirate Rock. Mm. Det är Disturbed på Pirate Rock 95.4. Vi har grabbarna från Ragnarök här i studion. Hur är det med er chiliklubb? Hur hittar man er? Det heter man på Facebook. Ja. Det är lätt att söka på chiliklubben. Det heter liksom så, chiliklubben. That's it. Att hitta och bra. Ja. Så att då är det bara att gå in, trycka på sök eller gå med. Mm. Så blir du godkänd inom 5 minuter. Ja, ja, ja. Du är så pass påt. Nej, vi är 10 administratörer. Så att, ja. Men, och där delas kanske lite recept och sådana där grejer och tips och sånt antar jag, eller? Allt möjligt. Ja. Från recept till hur du... Från fröplanta till att äta. Det är så. Finns allt. Ja, det är så. Men ni har ju ganska mycket grejer och vi har fått lite grejer av er som vi ska låta ut sen på vår Facebook-sida och så. Men om man vill köpa era produkter, vart hittar man dem? Just nu så får man gå in på Ragnaröks... sida på Facebook, så får man PM oss via där då. Det kommer komma en klubbshop senare för Ragnarök. Webbshop. Ja, webbshop. Ja, precis. Webbshop, inte klubbshop. Och så där kommer vi alltså visa våra produkter som man kan köpa och sånt där då. Så går det beställa via där då. Mm. Men det kommer komma, vi är ju precis i startgruppen här så att det är därför vi inte har hunnit med allt. Nej, men fan, eftersom det kom så bam, och chili har blivit så himla stort så är det klart, då tar väl en liten stund innan man hittar hur man vill göra och lite man ska hitta sin nisch, det är det som är. Lite så. Ja, men det känns som ni har gjort det. Jag gillar hur grejerna ser ut. De är väldigt stilrena. Ja, det finns ju tanke bakom det med Ragnar och chili där. För det första då, vårt eget arv då med den nordiska mytologin. Och sen också att om man då tänker stort. Prata då, om man tänker stort så är det ju faktiskt så att det gäller ju att välja sitt varunamn på ett bra sätt som lite funkar, så. Inte bara i Sverige kanske. Nej. Så att produkten är ju Ragnarök chili och sen har vi ju en 4,000-6,000 karaktärer i våra nordiska mytologi som man kan då döpa de olika produkterna med då. Mm. Som vi har gjort då. Och en enkel logga, enkelt budskap. Det är superklint och snyggt. Ja. Brukar man stöta på er på andra ställen? Nu träffades vi på Gothenburg Sound Festival. Men är det lite sådana hårdrockstillställningar ni hänger på? Eller ska ni till exempel hitta på massa grejer i sommar? Det så, som jag? Händer nu framöver här. Vi samarbetar mycket med Extreme Food. Mm. Med Johan och Mick där. Mm. Och sen har vi också mycket samarbete med Grillvärlden. Martin Söderström, det här Fästning i Rök här. Sigges Barbecue och var även av Backyard Heroes, den Andreas Mattiasson och Johan Drevhage, de som vann grillmästarna. Så att vi håller på att samarbeta lite med dem och försöker hitta en nisch ihop med dem så att våra produkter nischar grill. Ja, för grill klart. Och chili funkar ju jävligt bra. Du, jag testade en jäkla god sås i helgen faktiskt. Då bjöd sig på grillat. Och det var någon speciell chilisås där som jag bland. Så man tydligen skulle blanda med lite bearnaise. För då skulle de bli ännu godare. Amen. Så det var gött. Ja, det är fint. Ja. Alltså, man hittar sina egna grejer och blandar med. Så, att det, ja. Så men, det som händer för att vi ska nischa oss mer eller vara ute. Så är det väl på gång eventuellt här i mars en matmässa på Eriksbergshallen som vi ska köra ihop eventuellt då med ett annat företag. Mm. Och sen är det en viltmässa på Tjolöholm i maj. Sen är det fästning i rök då i september. Och sen har vi ju våran chiliklubb i september. Så det är så som schemat ser ut. Är det event i september? Ja. Ja, men det händer en hel del i vilket fall som helst. Sen kommer det säkert att komma på fler grejer under året här. Men det är det som ligger på planeringsstadiet för att nischa oss och få ut våra produkter. Och framförallt prata chili med folk. Ja, men det är klart. Alla pratar om det idag. Jo, men det märker jag. Det är jättemånga som gör det. Och det känns som det har blivit, som vi har sagt, väldigt hypat nu det sista. Så. Ja. Vad är det starkaste ni har käkat? Officiellt eller inofficiellt? Den starkaste killen på planeten som är uppmätt, och den heter ju Carolina Reaper. Det är en kille som heter Ed Curry som har tagit fram den, sägs det. Och den håller väl en 2,2 miljoner Scoville. En vanlig habanero håller 200 000-400 000 Scoville. Så det är rätt starka grejer. Ja. Sen finns det ju starkare chili än Carolina Reaper, men det är att det kostar så mycket att mäta upp dem. Aha. Så att de som tar fram de här kanske inte har de pengarna. Nej. Den starkaste jag har känt att prova, tror jag, det var nog när vi var på Malta, tror jag. Det var nog Borg 9. Borg 9, den är stygg. Mm. Det var den jädrigaste jag har... Körde ni så? Okej. Sten, sax, påse, vem tar den? Nej, han delade på en chili där och så tryckte vi... Jag bet bara i den, det räckte alltså. Det var så? Kent, han tuggade ju typ 5 gånger sen så flög den ut i munnen. Det gick inte att svälja. Alltså det var som en käftsmäll med en gång. Åh, fy fan, vilken grej! Carolina Reaper, jo, stark. Men... Vilken är den starkaste ni har i ert... Ja, Carolina Reaper är ju det som vi har med oss här, som är uppmätt starkast här. Ja, var det den lilla då vi visade den? Den lilla röda här. Ja. Den ser livsfarlig ut. Ja. Ser ut som en... Jag vet inte, en basil håller jag på att säga. Jag brukar säga så här, ju knöligare de är, ju... Är det så? Desto fulare de är, så. Stort sett, ja. Ja. Okej, man ska undvika ful chili. Ja, när de ser illa ut så ska man dra öronen åt sig. Ja, men på fester och så, jag måste ändå fråga. Kör ni lite så här på fylla? Men kom igen då, ta det här då. Det händer. Ja, det händer alltid, gör det. Jag går ut och hämtar den här så... Tar du den? Kent brukar komma och säga, jag har fått en ny chili här, det här måste du prova. Och så jag har en ny sås här, det här ska du prova. Och så tar man det, så säger man, är man lika dum i huvudet som vanligt. Och så bara, ja, men vi tar det här. Så. Jag är ju den som har ett väldigt stort kontaktnät när det gäller att få tag i chilifröer och så här. Och, så jag har ju mycket skumt för mig som jag brukar lura på Kenneth. Och så våra andra kollegor som inte är med här idag, Lenny Fogelberg då. Så vi brukar... lura varandra lite sådär. Ja, men fan, det får man väl lämna till, gör det. Ja, men jag tänker man gör lite sådana här pranks. Lite pranks på varandra. Ja. Typ ta lite chili, gnugga i ögat. Nej, det är ingen bra grej. Vi hade ju med en reporter i somras som fick prova Carolina Reaper. Och han hade aldrig ätit chili innan. Nej. Och han var ju rätt tuff, den här killen. Han sa, visst, vi kör den starkaste, vi utmanar han då. Så och han tryckte i sig den. Och, svalde han den? Ja, ja. Och då var ni på vår kolonilott då var det ute i skogen sen och springa runt där och det var så, titta på älgarna typ. Han glömde sonen sin, han skulle åka hem. Nej, men gud. Han var helt yre med samma. Blir man knäpp eller? Nej, jag trodde han var förberedd på vad det här innebar helt nej, enkelt. Nej. För det var någon som sa att man kunde få, det var någon som hade ätit en jättestark chili och fått en blåsa på tungan som han har fått leva med forever and ever liksom, som inte har försvunnit. Kan det vara så starkt? Det låter jag vara osagt faktiskt, jag hade hört det. Det är väl om man inte tål det eller får någon allergisk reaktion eller någonting. Alltså det, något annat kan inte jag tänka mig. Åh herregud, ja, vi får väl se hur det går för mig här nu. Vi, jag ska prova det här alldeles strax. Eller vad säger du, Krille? Ja, testa. Då är vi tillbaka om en liten stund. Vi hostar igång det här. Ja. Nu har jag provat chili här. Som man skulle andas genom näsan. fick jag till mig också. Ja, inte genom munnen. Nej. Är det viktiga? Nej. Men ni kan ju börja med att förklara hur ni lurade Antonina till det här. Det var inte schysst. Vad hette den, vad heter det, hetaste eller vad säger man, starkaste chilin? Uppmätta. Ja, uppmätta. Ja. Carolina Reaper. Så var det, och den var på hur många sådana strax där? Strax över 2 miljoner Scoville. Ja. Ja, och vi, det vi hade med oss här nu, det var en Jace Peach Goat Scorpion. Den är inte riktigt lika stark som Carolina Reaper. Men ligger där och nosar på dem. Men så hade vi en annan goding här, Chocolate Butla heter den. Chokladbuddan. Ja, Chocolate Butla, chokladchili. Mm. Och den provade Antonina här, och den är, den säger alla som kan det här och håller på med att den är starkare än Carolina Reaper. Så det som har hänt här idag, det är att Antonina har egentligen tagit ett världsrekord. Ja, något åt det hållet. Ja. Lite inofficiellt så, åtminstone i Kungälv. Ja, det är starkt. Hur mår du? Alltså, jag mår okej. Det börjar lägga sig lite i munnen nu. Men jag skakar. Jag skakar! Det är endorfiner och adrenalinet. Det är helt stört. Jag ser det. Ja. Det ser ut som att de står och fryser. Bara. Ja. Det ser ut som att de gråter typ. Det finns ju folk som, alltså, när de mår dåligt, alltså mentalt dåligt, psykiskt dåligt, så går de och tar en stark chili och så känner de faktiskt att de mår bättre, för det kickar igång så mycket i kroppen. Mm. Sen om det är lite placebo eller inte i det, men det finns någonting i det här capsaicinet som gör att man mår bättre. Mm. Jag känner nu att det börjar lägga sig i munnen, ja. Men mina läppar känns som att jag tar typ 5 sprutor silikon i dem av något slag. Ja, det ser ut sån med. Men det är helt röd känns det som är den, runt munnen. Och jag skakar lite och sådär, men jag råkade rapa lite precis, och den smakar ju verkligen som den där jävla chilin luktar liksom. Jag är lite skakig. Ja, men jag är lite såhär, vet inte vad jag ska göra typ. Ja, men du har varit skitduktig så här, för det är en elak sak i det. Ja, den var fan inte snäll. Det var inte schysst att få reda på det efter. Nej, eller? Ja, men inte efter, den när jag hade den i munnen också. Ja, hade vi sagt det så hade du aldrig ätit. Nej, det hade jag förmodligen inte gjort. Det har ju varit med förr så att säga i det här gamet. Är det så här man lägger upp det alltså när någon ska testa något nytt liksom? Det är inte så farligt och sen när man sitter där och... Nej, det beror lite på vem man har med att göra. Okej, okay. Och henne hade ni fritt spelrum, men jag tänkte... Ja, jajamän! Hon var ju uppe som en bok där, då var det liksom bara att köra på. Hon bjöd in sig själv här på Gothenburg Samfestival ju. Ja, Jesus Christ. Nej, men det var en upplevelse. Det var en upplevelse kan man säga. Ja, ja. Men det kommer snart. Vi har ju då till hösten här nu då, som vi vill att vi ska komma och prova en riktigt, riktigt färsk chili. Ja. Men vi avslöjar inte vad det kan vara. Nej, det går ju runt om vi gör det. Kan vi prova kanske någon av våra egna som vi själva har tagit fram? Mm. Det var spännande. Mm. Du har ju den här resan lär du inte glömma nu. Nej, det lär jag inte göra. Jag är väldigt glad att ni tog med er en yoghurtförpackning. Hade vi inte haft den här så hade det ju inte gått, kan man ta och säga. För fy fan, ja, men jag kanske ser lite stissig ut här nu när jag står här. Det är ingen som vet hur jag står, men jag står liksom och skakar och vet inte riktigt åt vilket håll jag vill luta mig åt. Ringer du kanske, har ni mera? Nej, men fy. Det här var ju häftigt. Men klippet kommer ju ligga uppe. Men man måste ju nästan säga att jag faktiskt gjorde ett väldigt bra jobb idag, Krille, i Antonina testar. Ja, bästa tror jag faktiskt. Mm. Det här gjorde du med bravur. Den har gned in tungan. Ja, det är ju första gången vi ser någon ta tvätta tunga med vaniljyoghurt. Det har jag aldrig sett det här debaclet innan. Aldrig så. Den reaktionen är lite chockerande fortfarande. Ja, gud. Grabbar, Kenneth, Kent, tusen tack för att ni kom hit idag och vill vara med oss här i studion en liten stund. Återigen, vart kan man hitta er? Facebook, Ragnar och Chili, eller om du vill odla mer eller hålla på med chili rent allmänt så är det ju Chiliklubben på Facebook. Och där får man reda på det man vill. Ja. Och lite till. Och lite till. Ja. Och vi kommer ju tävla ut lite goda grejer ifrån er. Ja. Som ni har fixat och donat med. Det är olika såser. Det är även lite nötter och kryddor. Vad jag kan säga. Precis. Och vi ska avsluta det här. Ni vill önska en liten låt som vi självklart kastar in. Och vilken var det? Red Hot Chili Peppers med Snow. Kommer den här och nu på Pirate Rock. Tack! Tack för att vi fick komma. Tack. Pirate Rock.